په پخوانو امتونو کې یو سړی یو کم سل قتلونه کړی وو، خو هغه دا غوښته چې د دې دومره ګناهونو د دې دومره قتلونو نه بعد توبه وباسي. نو ده تپوس وکړو چې د ټولو نه تکړه عالم دا به څوک وي؟ نو هغه ته ویلی شو چې یو فلانکی راهب دی، هغه له ورشه. دی هغه راهب له ورغو، هغه ته وویله چې ما خو یو کم سل قتلونه کړي دي، خو زه توبه وباسم، آیا زما توبه به قبوله شي؟ هغه راهب ورته وویل چې نه، ستا توبه نه قبلیږي. نو هغه هم قتل کو، نو سل قتلونه برابر شو. بیا دې بیا په تلاش کې شو او بیا پیمانو، او دا تپوس کولو چې د ټولو نه تکړه عالم اوچت عالم دا به څوک په دې علاقه کې؟ نو ورته ویلی شو چې فلانکی عالم هغه له ورشه. دی هغه عالم له ورغو، چې ورغو هغه ته ویل چې ما خو سل قتلونه کړي دي، خو زه اوس توبه وباسم، آیا زما توبه به قبوله شي؟ نو هغه ورته ویل چې یا اوس ستا توبه قبلیږي، او ته فلانکی علاقې له لاړ شه، هلته کې خلک د الله عبادت کوي، ته هم هغوی سره د الله جل جلاله عبادت کوه، هغلته لاړ شه او دې علاقې ته بیا مه را واپس کیږه. دا علاقه بده علاقه ده، د ګناهونو علاقه ده، دلته ګناهونه ډېر کېږي، خراب علاقه ده، دلته بیا مه را واپس کیږه. نو دا سړی روان شو، خو چې کله دې منځ لارې ته ورسېدو نو دله مرګ راغو. چې مرګ راغو، د رحمت فرشتې هغې راغې، هغې ویل چې دی مونږ قبض کوو. د عذاب فرشتې هم راغې، هغې ویل چې مونږ یې قبض کوو. نو په دې باندې اختلاف جوړ شو. نو بیا یو بله فرشته راغله، او هغې د دې فرشتو منځ کې صلح او جوړه آیو وکړه. هو په داسې طریقې سره چې تاسو دغه علاقه د دې پیمایش کوئ، که دې هغه علاقې طرف ته نږدې و، هغه د ګناهونو علاقې طرف ته، د کم ځای نه چې دی را روان شوی دی، نو د عذاب فرشتې دې دی قبض کړي. او که دې هغه علاقې ته نږدې و چلته چې خلک د الله جل جلاله عبادت کوي، هغه ښه علاقې طرف ته دی نږدې و، نو د رحمت فرشتې دې دی قبض کړي. نو چې کله وي پیمایش وکړو د ځمکې، نو دا سړی هغه علاقې ته نږدې و چې کومه علاقه کې خلکو د الله سبحانه وتعالی عبادت کول، نو د رحمت فرشتو بیا هغه قبض کړو. محترمو، انسان نه ناامیده کېدل نه دي پکار. الله جل جلاله رحمت دا د هر څیز نه زیات دی. یو انسان څومره هم ګناهګار ولی نه وي، که دی په اخلاص سره، په خلوص قلب سره د توبه وباسي، الله سبحانه وتعالی د توبه قبلوي.